на сцені. А потім татко мамину косичку знайшов і мамі на голівку причепив. Таліка сама бачила, гордо доводила своє донечка. Вихователька зацвіла маковим цвітом. «Ой, вибачте, я ж не знала». «То ви у нашому театрі граєте? А коли вистава?» «Тут від дітей інколи такого наслухаєшся. Ви ж не ображаєтеся?» А вони й не ображалися. Вечори після репетиції були тихими, сімейними. Ігор нікуди не зникав, ніколи було. Не пив, знову згадав про своє кеткотику Мур-Мур. Отак би завжди. Осеніло. Жовтень рвучко узявся до праці. Щоранку все більше зеленого листя ставало червоним та жовтим. Тепер на роботу старовинним парком Софія йшла суцільним кольоровим килимом. Швидко сутеніло, і чергування розпочиналося при жовтому чи синьому, залежно від того, є робота чи немає, світлі у вікнах пологового будинку. Сьогодні світилося жовто. Софія вже впевнено, бо не вперше, зайшла до передпологової. На двох ліжках стогнали в переймах жінки. Одна зовсім іще дівчисько років 17, а інша... Ну, знаєте, це ані оповісти, ані намалювати. Малесенька, зріст, як свідчив запис в історії пологів, 148 сантиметрів, але майже правильної кулястої форми жіночка важила небагато, немало 148 кілограмів. Більше того, вік оцього колобочка був також відповідний – 48 років. «Ну, щастить вам, Софія Андріївна!» І ще один клімакс розродитися надумав, жартувала акушерка Ольга Михайлівна. Та сама, з якою Софія чергувала минулого разу, коли народжувала жінка після двох кесаревих розтинів, котрій теж виповнилося 40. Софії було не до жартів. Вона присіла біля ліжка неймовірно товстої жінки і, як не селкувалася, нічого у неї в животі намацати не могла, окрім сала. Жінка стогнала, то замовкаючи, то знову сповнюючи кімнату жалібним плачем. «Де болить?» – спитала Софія. «Усюди», – простогнала хвора. «Як ви гадаєте, ви вагітні?» «А хто його знає?» «Свого часу вже немає, рік чи півтора. Але, може, то клімакс?» «А чого ж ви сюди прийшли? Чому не в інше відділення?» «А мені почало боліти так само, як за дітьми боліло, коли дітей народжувала». «Ой!» Софії трохи полегшало. Бо хто зна? Стогне собі жінка, стогне. В животі тому ніхто нічого намацати не зможе. Рентген тут не зарадить. А раптом там якийсь апендицит. Підготуйте жінку для дослідження, Ольга Михайлівна. Вимивши руки, вона почала огляд хворої, і втопилася у тій горі сала. «І навіщо ж тобі, жінко, стільки того тіла?» – думала Софія. «От як я тут маю розібрати, бодай таку дрібницю, як вагітна ти чи ні?» Мордувалася вона, удаючи досвідченого лікаря.